nar la julli genn julli ci waxtom lol nak mom kenn dula ko may kok mom say bo nga bolé rek bolé melo gi la wax bo julli gu jot man nga ko yexé ba ca mujju waxtom nga julli ko geussus ci mom dal di jot geussusale ko ca ñu tégalo rek nga xamné kenn ku nekk ma nga ci waxtom julli gu ñëk ga da ñew ci mujju waxtom julli ñaaral gi ñew ci jël ben waxtom waye nak do sa ñewé ci nona rek baña julli genn julli ci waxtom bu fekkon nak tombu bu ñëk ba la moy batis baatu jot mba ba timis tu jot fekk la nga wacc ci gëreuf nak te nga yéene nak bo xasse jogaat mom bala nga wacc bu dé bu tek bé yant bi dé soba nopi bu dé guddiga fajar day fenk ba nopi waye xam nga tay da fekk nga wacc ci gëreuf mom dañu la may nga boole ñaari julli yépp niki bu dé tisbar takusan ba nga julé tisbar rek nga dal jul takusan susale ci fa saasa wala ba nga julé timis nga dal di jul gi susale ci fa saasa lool nak moy boole deug deug nga xamné bu dé tisbar takusan tisbar rek jotagul waye takusan mom jotawut bu dé timis ak gé timis rek jot waye gé mom jotagul lool moy boole deug deug dang ko sañ fofa kon nan la ko tekkalel nga deg manam leral nan legi ne la tisbar takusan lañuy boole batimis ak ge waxtu tisbar jot nak ba waxtu timis jot mu julli gu jekk ga benn mu fekk la wacc ci bi rek ba mu fekk la nga ci yoon ngay dox di dem yoy dang koy tekkal nak fofu jekkel bu jekk bi moy ba julli gu jekk ga jotté ta fekk la nga nek ci biram niki tisbar jot fekk la nga nek ci biram ci bir tukki bi xam ya nga wacc ci biram wala tisbar jot fekk la nga wacc ci biram jappal ne julli gu jekk mo faaw bala nga dem julli ko bu de tisbara bala nga dem faaw nga julli ko bu de timisa faaw bala nga dem julli ko ndax da nga mo dess nak bu ñaarel ga su fekke ne da nga fassiyene bo xasse war bala nga wacc julli ñaaral ga sax daro rewum day jeex niki tisbar jot na wacc na ci bërepp su da nga fassiyene bo warate bala nga wacc timis jot xam nga su boba ci waxte yep jeex ba timis jot na te da nga fassiyene bo xasse war mom bala nga wacceti fajar da fenk lolou limi tekki moy ci waxte yep day jeex fofu lay maye nga julli yar yep ben yon bu dé tisbara nga jul tisbar fi saasa tekki takusan dalen di bolé xamné kon ñëk nga jul takusan té waxtom jottut tisbar rek la waxtom jott bu dé timis ak gé man nga dal julli timis tek ci gé fi saasa fi saasa su fekké nar nga wacc muxtarum julli ñaar nga nak niki tisbar jott na waye fas nga yéné wacc ci muxtarum takusan kon do li saña bolé tax ay amu ngand da nga xos nga yéné wacc ci muxtarum takusan rek da ngay baye bu takusan jot nga wacc julli ko mu dess nak bu fekke da nga bëgg wacc ci gannaaw bu muxtarum takusan jeexé ba nga dugg ci daror yu takusan su boba dañu la may ndegam takusan da ko julli mukk ci muxtaram mom da nga ko na julli rek ci daror yo dañu la may bu la nexé nga bolé ko légui ak tisbar xamné kon da nga ko julli ci lo xamné daror yo la ci ko waré tukki dé la ko may dañ la may nga far ko julli legi bolé ko tisba ndax dagam dang ko nara julli ci daror yum rek tukki may na la li muy daror yi ci mom nga far ko bolé tisba rek nop lu ben yon waye la gën nak moy nga baye bu wacc daror yum dor ko julli ndax lolu moy daror yum deug ci ci tagam ra wacc tam bolé ci bu ronti ci non la legi bo julli timis te fasiyene wacc ci muxtarum ge bala ge muxtaram ge jeex kon do jital ge fi saas dedet amu ngant da ngay bayyi ba wacc ci muxtaram mom ge dal dikoy julli ndax fas nga yene wacc ci muxtaram su fekke da nga bëgg bala nga wacc nak muxtaram ge jeex nga dugg ci daror yow nak kon limi tekki moy nar la julli yow nar la julli ge ci muxtaram da nga ko nara julli daror yu kesse kon dañ la may fi saas nga bolé ko timis rek julli wat julli ndo ben nga xamne li nga ko julle dañ koy tuddé daror yi wo xamné tukki bé la may bu doom daroor yi nga ma sañ ko ci julli waye la gën nak moy nga bayyi bu wacc ci daroor yi do ko ci julli nak ndax loolu moy daroor yi deug deug deug li mom ya tukki be la ko may rek waye ci deug deug du daroor yi ni ñew nak ci bu julli gu ñëk jëté fekk la nga nek ci yoom yi def koku mom xéewali na fi tol ni mel ci suba jot fekk yaang ci yoom yi def ba timis jot fekk yaang ci yoom yi def so mere wacc ci muxtarum julli ñaaral gi kon ngay dem bu wacc ci muxtarum julli ñaaral ga dal julli julli gu ñëk gi mom na nga fekk kon daroor yoom duggu ko defé na julli ñaaral ga mom ngay julli ci muxtaram mel yaang ci yoom yi dem tisba jotna waye fess nga yene wacc ci muxtarum takusa dal la may kon nga wé rek nonu baña julli tisba ci muxtaram xana dem ba ci daroor yi ba nga xamne moy daroor yoom da nga bëgg dugg ci muxtarum takusan door wacc te xam nga muxtarum takusan mom lepp daroor yu tisbar la dal na may nga wé rek bo wacce ñu ko julli tisbar tek ci takusan xamne kon tisbar dang ko julli ci daroor yoom takusan nga julli ko ci muxtaram lol dang ko man batay bu fekke da nga bëgg wacc ci daroor yu julli ñaarel gi moy tisbar jot na yaangi ci yoom yi da nga fassiyene wacc ci daroor yu takusan xam nga daroor yu takusan ci daroor yi la ñoom ñaar ñepp fofu na mo xewale lol da lay may rek nga wey non rek bu wacc ci daroor yu takusan bu wacce nga julli yaar yepp dal julli tisbar julli takusan xam ñoom ñepp da nga leen julli ci daroor yi li la mën ta may kay moy bi nga nekké ci yoon yi nonu nga né ah man ka dawé wé rek ba ñant bi sama doora wacc xamné kon nar la julli kenn ci ñom ñaar du ci muxtar mu ci daroor yi wa dañ lay wax né ah dégam non la kat kon sey bo def jëm xam soori yeen bé nga wéssu won manam bolé go xalé day doon aw melo rek moy sey bo wé ni ba ci baati bëgg jeex nga wacc gaaw julli ko ba nga noppé tak saan jot nga sussé ni ko jeex nga xamné kon nga duggal ké ci mujjuk waxto muy tisbar duggal ké ci ndjel bén waxto muy tak saan rek waye mo bindu may mukk nak mom nonu nga nek ci yoon di wé rek nga day wé ba yaari wax tepp ci yaax tak mo doora wacc ko dina ko may mom li tax nu wax ne boole gogu xewal la moy bu fekke da ngay tukkité yoro sa warukaay bop borom warukaay bi nak ni mu wuté taxaw nga julli nek tisbar jot ni mu wuté taxaw nga julli kon su lu woré ne bala muxtarum takusana jeex da ngeen ag fu ngeen jëm kon man nga wéte ak nonu yoon may na la nga baña julli tisbar ci muxtaram dem ba ci muxtarum takusan ba ngeen wacc rek da dal di julli yar yep jëk julli tisbar tek ci takusan bu don timis ak geey timis jot te borom auto bi nangu wuta taxaw ba am ngeen tik deggo sax yeen ñe nek ci auto ba man ngeen bañ julli timis ndegam nar ngeen wacc ci jamono ye geey bi jot bi gannaaw geey jotté bala muxtaram jeex man ngeen wey rek bu wacc ci muxtarum geem daldi boole timis ak geey xamni kon da ngeen yexi timis ba dara rewum dik waye du ci wañi dara batay sax bu fekkone bo mi tisbar ta kusan xam nga ni auto bi dana ag fu mu jëm dana fekk sax muxtarum ta kusan jeex waye ci daroor yi walay do koy dañu la may nga wey rek bala jant ba so bo wacce nga daldi boole julli tisbar ta kusan xam ñoom ñep ci yeen daroor yi la bu gën timis ak geeyit bu len neexé rek ngeen baña julli timis baye julli ge degam da ngeen bëgg wacc ci gannaaw bu muxtarum ge jeexé bu daroor yi wa dugg man ngeen baye rek bu wacc ci daroor yi wa moy laata fajar di fenk rek ngeen wacc ngeen daldi boole timis ak ge xam ni yaar yépp da ngeen leena julli ci seen daroor yi lool nak xewul la mais na koy japp bu baax li mata dole leral fofu rek moy man naam nak yow mi nga xamne yaay tukki jappo wenn waxtu wo xamne te nga japp wacc amut tak tak dal ci waxtu sangam bëgg na ja wacc ak waxtu sangam daruma ja wacc koku nak mom da ngay boole boole ak melo giñ la waxon legi mo julli gu jot ku ne sañ nga ko yexé ba muxtaram di bëgg jeex nga gaaw wacc julli ko bo noppé gëssus ci mom noppi nga dal di gaaw julli ko musus ci lol nak mom xewul la lol mom itam tayit lu jappandi lol la moy rek yaangi ci tukki bi tisbar jotna am nga sañ sañu bañ ko julli fi sasa baye bu waxtom di bëgg jeex nga wacc ci liko takku san jot nga susele ko ca man nga yitti bis jot nga bañ wacc fi sasa baye ba gey jage dara di ka wacc julli timis ci waxtom gayitam jot nga far ko ci susele waye jima ko dana sañe boole baynal maghrib digante timis wal isha ak ge lil matar gir taw wahdahu mom rek aw ma hadulmati wala andak lendam waqtini ak ban de la ma hadulmati du tiagen andu lendam wahdaha mom rek dañu bol timis ak ge bu fekkene dañu nek ci timis je ta asaman ci taw nga xamne dem ñewa julli ci ge day xawa sonde dañ leen may ñu far boole yaar yep rek julli timis tak ci ge fi saasa ñibendo ben yoon batay sax bu fekke tawul waye ni asaman ci mel bu ko musa mel daana taw tawul fi mu nek waye ni mel bu ko musa mel mu daana taw suba waye dañu mëna boole timis ak ge bala ñu dem rek tay dem julli ci ge wala sax tawul asaman ci nuru lu taw waye yoon wi ñi aw jëm ci akka ji dafa lendum ba nopi am ban bo xamne day nakari dox patay kon dañu maye ñu bolti mi sa geer rek julle do len ben yoon ñibbi den yoon waye nak lende mu kesse nga xamni yoon yi amu ban manam tawut nuru wul luy bëgg taw yoon wi tam lende mu na ni waye nak amul ban koku nak neenañu lende mu kesse kesse mom du taxa saña boole mu dess nak budé banu kesse kesse wa fi jabhi nak na ci ak bolem nak litine ngir ban wahdahu mom rek qawlan yari wax mashhuran yidun shiwal su fekkone nak yoon bi lendamut waye da am ban bo xane boy jegg rek bu sumbi se dal di ñoxati koku nañ am nañu ne sañesna bolé ak ñu ne dedet banu kesse kat du taxal saña bolé demu buron yar yep mom ban ak lendam gi mom mok taw bi ba nuru yi taw ñoy mo ko dess na saña boole batay bu la ne mu kesse mom kenn du saña boole waye bu de baru kesse nak mo am ñaari wax ana lañuy boole moy ni wasifat jamhi melaw boole ga li zalika ñel lolé an yu azina modi mu noddal lil mahari bi ñel timis hal manari ci kaw soro ba awwal waqtiha ñel biin waxtom wa wayu akhirata bu yeexi salataha julim ga qalilan tuti tuma yu azina top na noddu li hishay ñel ge fi sahil masjid ci bir dakka ja azana noddu mun qafidan guy aji soufé suma yu salluna ha top na ñuko julli qabla maghribi shafaq jek fa bu shafaq suma yan sarifon top na ñu wolbati ku ñibbi li ñi bolé timis ak gemu am na jappandi bu baax bu timis jotté dañ koy noddal noddu ku xumbu dañ ko daan noddé rek naka jek nga xamné bu fekké na radio amna nek sun jamono dañ koy yëkëti radio ba ñepp diko dégg su ko defé yéxé tut nak ndax mbolo di ku bëgg bok ci julli gi mëna ñëw fekké ci julli gi xat buñ ko yéxé tuti dal di koy liqaba dal di koy julli ci noppé dal di noddal ge té nodd ko nodd gu wéf fekké radio nekkon na fa ñu bayyi radio ba té nodd ko ci bir jakk ji nodd gu wéf rek bu fekké ni da gën ci biti tam di ko yëkëti tay kën du gën ci biti ci bir jakk lañu noddé té wax ko ndank ndax dañuy bañ ku julli won timis defé ni ah man kat sa timis ci bo déwé da jot to ba mu defé ni gé dafa jot légui fek ké jotut way jakka ji ñoy bolé rek way jakka ji ñoy bolé rek timis ak gé kon nak noddu gé nañ koy nodd nodd ndank rek ci bir jakka ja su ko defé dal du gaaw nak julli gé dal di gaaw ñibbi bala shafaq fando moy bala muxtarum gé ha duggu ndax ndegam yoon da leena may ñu gaaw bolé yar yépp ñibbé do ben yoon bu ñuy xamtalo far nak ba gey jotel leen fa faaw ñu wara baamu geega da kon nak nañ gaaw boole timis ak ge mëna dem benn yoon bala gey ha jot bu fa yey xamtalo ba gey jot rek ñu wara baamu geega wala yusalluna duñu julli al witr witr illa ba'da mahib shafaqi dara ci gannaaw fadduk shafaq neena nak ge dañ ko teelu julli ci yey jamono boole ko timis rek ngir ngantu waye waxtom jotu gutoon ye jawon na kon do defagul saha wetar da ngay bayyi ba waxtu ge jot deug deug nak nga do def saha wetar waye jamono bul defagul saha wetar faslun as-sunanu sunna ya al-mu'akkadatu yadun fadli min as-salawat ci julli arba'atun yent la da am ay julli sunna yo xamne bo weso farata yi ñoo ci seuf ñoo gëna mag ci julli yoy nak ñent lañ al-ula ba ci jëk wu heete mom aw kaduha moy gën ja deugar seen al-witru moy wetar ñena wetar moy julli sunna gëna deugar ci boole julli sunna yi wahiya mom rakhatul abrakala wahidatun budi ben al-witru tol lay firi tay ben rak rek motax ñukoy tuddé al-witru waye dukhul dana duggu waqtuha waqtom wa al-ikhtiyari way ko juk tan bil farah ci nopi ga min salatu isha ci julli geega al-akhirat kay ji mujj neena nak bo julle ge ba selmal ta fek bu ngay julli geega waqtom jotton na bu ko tege nga bolé won timista waqtom jottugul sayu ci legge rek ta fek waxtom jot boba dal ngay dugg ci muxtarum wetar waxtu ñu tambu nga julli ci wetar dal ni tambale way ko dara nek nak mas bo xam di lu ñu jito bi shafin ci tollan mun fasil bi aji tagaliko xan ha walis ko bi salaam ci absalma yena mom ben rakala bo xamne tamuñ nga jekki jekki def ko mom dong rek dañu bëgg balang ko def nga jitu rakka yo xamne mo tuddu ashafin achaf moy tollan moy tollantiko te ñaar rak ñi da nga tayi selmal door an nak ben rak bi mu wetar way bëggu ñu sax nga jokkale bu dé ci yoonu malik duñ tagu ku leen jokkale way istahabu def na sopp ay yaqra mu jang fi rakhati ci rak ba wala ba jekk min ashafi ci safa ba'd al-fatihati min al-fatiha ba'd al-fatihati bi sabbihi isma rabbikal a'la ci sabbihi isma rabbikal a'la wa fi rakhati ci rak ba athani bi aj ñaarel بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر جراك وتر بقول هو الله أحد والمحاوذ زيني أغياري قل أمازي نيان ما بفكر نغا بغا دفت نيان راك كيسة تكي وتر نيو بغا نيان راك نتود سفا راك بجيك بغا جانج فاتحة تكي ساب اسم ربك الأعلى راك نيان ربا نجانج فاتحة تكي قل يا أيها الكافرون بغا دفت بوينيو بين راك وتر بنان موم sayo koy def rek nga jang ja gëna fatiha qul huwallahu ahad ak falakhin nas wa man nasiya ku fatte al yitr witr aw naam wala mu nelaw an hu bayiko su mastay khazatok mu yew wa qad baqiyata des itlu hisam si ñel fenku gent miqdaru rakhatin kem abraka aw rakhatin wala ñaari rakka fa innahu nakamun yatruku day bayyi al yitr witr wa yusalli te wi julli as-subha subha yena bu fekke jot la wetar ben nga fatte ko ba nga far bidenti nga yewu nak tam naaj nga xamne bo xol ci digeenti jant bi fenk ben rak mo fa xaj ba ñaar kon lool dañ koy far momali suba mi farata dañi boole lepp re ben rak bu de ñaar momale ku suba mi farata nga julli suba ta xamne wetar raw na la ci bo bis degam naaj nga yewu wala nga fatte ko ba sa digeenti jant bi fenk ben raka fa xagn ba ñaar loolu kon dañ koy momale julli suba mi farata bu ko defé nak wetar raw na la ci gogu guddii mom jeexna ñaara kay fajar nak mom jant bi fenké ba yëkëti ku ñett meter ba kadet sudar man nga ko fa fay wa in ittasa'a dem yaatun al waqtu waqtuha li salas rakahat ñel ñett rakka aw arba'in wala ñent fa innahu nak mom yusalli dana julli al wetar wetar suba suba top suba yena bu fekke fa nga yewo ak sa digeunte ak jant bi fenk mo lesna fa julli ñett rak ba ñent kon da ngay julli ben mi wetar dal di gaaw julli suba rek bu de ñetté mom da jëm kep bu de ñenté it bax na say bo rek julli wetar tek ci suba rek wa in ittasaha de miyatuna li khamsi rakahat ñel juroomi rak nak salla kon mu julli ashafa safa wala wetar ak wetar wa suba ak suba wata katé mu baye al fajr fajr su fekke fa nga yewo sa digënté ak jant bi fenk mo lesna fa julli juroomi rakka kon nga julli safa muy ñaar nga tek ci wetar muy benn muy ñett nga tek ci suba nak muy juroom muy yam ci kep nga baye fajar nak bu jant bi fenké ba yëkëti ku ñett meter digënté mo tisbar nga dal koy mëna fay wa in ittasa dew yaatuna li sabahi rakahat ñeul juroom ñaar rakka nak salla kon mu julli الشفع الصفا والوتر الوتر والفجر الفجر والصبح الصبح su fekkone fa nga yewo ak sa digeunte jant bi fenk juroom ñaar rak xagna fa kon mom ñoom ñeppay dugg da nga ñëk julli safa muy ñaar nga tek ci wetor ben dong la bu andi safa muy ñett nga tek ñaar rakay fajar bu andi ñett yow muy juroom nga tek ñaar rakay suba nak mu dal doon juroom ñaar attaniyatu ñaarel bi salatu le yedeeni mo julli yaari heedi waxiya mom sunnat nu sunna la mu akkadat mbudi buy feddali fi haqi man ci akki ka nga xamne tal sa buho dana ko war al jumuhat julu juma mustahabatun te luñu soppa la fi haqi habdi ci akki ak jam wal musafiri ak aji tukki wal mar'at ak jigen dili ñaaral gi ci julli sunna yi moy julli ko refi tabaski mom nak bu fekke koka juma da ko war koka lañu wax ni julli keet sunna la ci mom su feddali ko su deugar deugar waye bu fekke ni koku julli juma waruko niki day ab jam wala muy jigen wala muy kuy tukki kon dañuy sopp ci ñom rek julli ko rek tebaski waye du agu ci sunna deug deug wasifatuha melom wa rakhatan ñaar rak la bi ghairi adhan ci lulu noddu wala iqamatin du jagen liqam muy ko rek muy tebaski ak julli yam ñaar rak dong la te amul noddu amul liqam tax noddu liqam mom julli farata ko waram yakabiru na kabar fil ula traka bu jek ba'da takbir al-ihram ci ganaw kabar armal sita takbirat djuroom ben kabar wa fi saniyati traka bu ñaarem dana ci kabar khamsa takbirat djuroomi kabar ba'da takbir al-qiyam ci ganaw kabaru djog ba boy julli ko rete ba tabaski bu traka bu jek ba da ngay wax allah akbar bi armal bu nopi nak nga tek ci yenen djuroom ben da do djuroom ñaar bude rakam ñaarel ba mom boye katiko ci rakka bu jekki boy jog da nga wax allah akbar gana bobé da nga ci tega yeen juroom nak xamni kon bo bolé rakam yépp kon juroom ben lay doon wala yusahabu deful sop rahmu ngeen yekati yar loxé fi shay'in ci dara min takbir ci kabar ga siwa takbiratul ihrami dara kabar armal ma neena allah akbar bi ngeen jikko wax rek lañuy sop nga yekati say loxo waye mbolé allah akbar ci desat dañu tabu rek nga wax ci lamay allah akbar tabañu yëkëti say loxo wa in nasiya dem fatina at takbir kabar ga rajaha mu delu ilahi jëm ci mom mala nga bax li fek tegut yaday hiyar loxom allah rukubate ci ñaari beti mom neena bu fekke da nga faté ben kabar mbal ko upp li nga jëtu gula seug japp ci say wom rek nga dal delu wat def kabar ya nga xamné ñom nga faté won wasajrate mu sujjo baxna salam gëna salman manam so defé kabar ya bo nopi dañuy bëgg nga bam wat njanguma légui nak kabar yi nga faté won gaw ko faté ko te fekk na légui seug goor ko gëna bo defé kabar ya ñu bëgg nga bamu la nga jangoon nga bamu la nga jangoon nak kon dal nga digël nga sujjo baxna salam batay nu xamne bo yewé di julli ci korité mbar tobaski fekk iliman raw la kabar ba agal ba tambalé jang kon bo waxé allah akbar muy sop tambali nga cey tégat juroom ben muy juroom ñaar nga do tambali déglu nak am jangam su fekké da nga def dik nak fekk mu am kabar yum kabar waye kabar yi jeexagut ngay wañi la nga and ak mom ci limup kabar su agale ay kabaram nak mom xam nga da yalla tambale jang am jangam yow nak nga daldi agale say kabar nak dor ko deglu ci jangama allahu akbar yi ñi wax nak ci julit ko rite ba tobaski nak dañ ko fonku lol ben bu ci nek sunna su feddale kula nga xamni su ci xasse baye ben pexes japp ci ay womam jeexna du ko meuna defati waye da koy sujjotal qabla salam budé iliman day sujjot qabla salam mamum yi and ak mom bu fekké né nak mamum rek mo faté kabaré kon iliman dana ko gaddu walé du aji wo mom mom mamum mi muy sujjot qabla salam ndax bayyi gam bayyi kabaré yoyé wa yustahabu defna sop al jahru bilal ga bi takbir ci kabar wa sop nak kabar ngay kabar nga diko wax ci kaw dañ ko wax ci suuf nu baña faté né sopp nañu bo dé julli ji korité ba tabaski nga yëkëti sa kaddu di wax Allahu akbar ci kaw bo aggé ci julli kay ba itam té iliman ñewugut nga wé ci kabar yoyé bu iliman ñewé itam té tambulégul julli ga batay rek nga wé ci kabar ya bu tambulé julli ga nak ñu doora bayyi kabar yi tayit bu iliman nekké ci xutba ba bañ dégg ñu wax Allahu akbar da ñu soppi ñom maamu itam ñu wax Allahu akbar wa tatayyubu ak gattuga wa tazayyun ak wajjal bi siyabi ci yere al jadidati aj yes lima ñel ka nga xamne yaqdir dana atan alayha ci ñoom sopp nañ korektorski nga xéñu xet gu neex waji yere yu rafet té mo lu gëna rafet rek mo gën bu doon ci aljuma mom lu gëna wax moy gën waye bu fekké né mom day korekté ba tawski lu gëna rafet rek lañu gëna taamu bëgguñu sax nga gënaawul aduna ba bi ci korekté ba tawski nga bañ ca waaj dal sol rek yéri mi daan sol té lolou taamuñ ko lolou bi daala nénañu waru joxu sopp nañu déllu min tariixin ci aw yoon ghayr lati wutlu nga xamné jaadiki won min ha ca mom muy korekté bu tawski sopp nañ yoono nga awon mu ngay julli ji moy wañiko aw ci wénéne wal fitru sopp nañu dok manam mostara qabla rawahi jeuk dem ilal musalla jom ci julli kay ba fi hedi fitri ci hedu korite wa ta'khiru aku yakhim fi hedi nahri ci hedu tabaski ga manam tamul binne tay la korite mom bala nga xey jom ci julli kay ba nga mostara sok may def ay tandar bu tol moy ci gën bu fekke amu ay tandar ma nak nga gux ay ndox rek ba nga mostara dal bala nga dem julli ji korité ndax ñu xamné ndax loolu moy tektale né bañ lay digalé wor wor nga bi lay digalé wori wori nga loolu nak safano nak budé bistobaski bo xey dañu sopp nga baña lek baña nan melni ku wor rek ba julli ji ba ñew bañu rendi xarma nga doggé ca reswa nak loolu tabu lañ ko wat takbiru sopp nañu kabar ga fi ci mom haqiba khamsa hashrata ci gannaaw ko juroom faridatan ci ay farata awulha ajjak seen dhuhru yawmin nahri moy tisbari bisub lajba wa akhiruha ajmu ci seen subhul yawmi moy subak bisba arabi bay aji ñentel min hu ci mom sopp nañu nga sabonté kabar yi ñu def ci bisminani lolu moy bu ñe tay la bisubaskri bo ci le tisbar nga def kabar yi julli farata go defat rek wala nga tasab dal di gaaw def kabar yi da ngay tambalé wagn nak biñé tay tabaski biñé tay ji nga xamné moy diver bu don mom nga ci tambalé wagn tek ci alterné talata alarba alarba moy don bisut ñentel ba alarba jojju nak bo jullé so ba def kabar yi fofu nga koy bayé do ko defati ba dewe neti ni lañ koy defé wasifatu takbiri melaw kabar ga nak moy Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu da gañal nak ne bo waxe rek Allahu akbar ñet yoon bu baax Allahu akbar Allahu akbar rek dal lay baax ni mu ande itam def Allahu akbar ñet yoon door wax la ilaha illallah bokut ak bari sala andi won ni sa andi won mom da ngay wax Allahu akbar muy ñaar da dal di ne la ilaha illallah nga del baam waat ñaari Allahu akbar yi te boole walu ci waaw ni wallahu akbaru allah akbaru ni mu ko defe walillahi alhamdu non la bisal ande won mo at-thalithatu nyatel bi salatu kusufi shamsi modi julik muruk jant wahiya mom nak sunnatu sunnala fi haqqi kulli mukallafin ci aqlet mukallaf zakara mi gor aw unsa wala muy jigen neena julik mo rujant sunna la te ñepp masina ci mom nak mepp mukallaf man doon rek mi goor mi jigen dañu bëgg su yent bi muuro mu dem def ko way yustahabu def na sopp iqahuha ak tabalam fil masjid ci jakka ja wal jamhu ak dajale mbolo la ha ñal ko sopp nañu julik mo rujant ñu defé ko ci jakka ja te itam julli ko julli mbolo bañ ko kenn kenno lolou lañ ci gëna taam wa waqtuha waqtom nak min hilin nafilati mi ngi taam bule ci waqtu daganuk nafila li sawali ba ca retul jant waqtu nafila dagane moy bu jant di fenke ba yëkëti ku ñetti meter ci xolu bëtt la nafila tambale dagan dafa dal nak batis bar bu fi jant bi muro sunna la ñu julli julli gogu waye bu fekke ba muy fenk la dal di muru te fenk bi soté gut xam nga jant bu tambalé fenk te lepp genn gut nafila day ara kon bu tambalé fenk dal di muru nafila day ara bu fenke ba nopp dal di muru fa saasa te yëkëti ko wul luma ñetti meter ka tay ñu sip ku julli julli muru jant yoy jamono ay jamono ñu sip nafila motax ganaw ci bari tam wax ji gëna woor moy bu jant bi muro batay kenn du julli tax dañ koy japp waxtom rek mi ngi tambalé ci waxtu wana fi nga dagane ba ci bari jot bu ci bari xasse jot rek waxtom jeexna gana ba su muro itam kenn du julli joju wax dal mo gëna woor wasifatuha melom rakhatani ñaar rakka la fi kulli rakhatin nek na ci bepp rakka rukku waxat